بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، رضي الله تعالى عنهم وعرف الخلق المحبين والطريقه الطائبين. نكون نيغي يامون تي ñaar mbir yi nga xamantene dafa am solo ci ñu xam ko bu ñëk manam ginnaw ba mu waxe ci walu ñaan ak manam sabab lu dal en general ñaan en particulier mu na am na tam ñaar mbir yo xamne boko xame dana tax mbir yi gëna woyof ci yow te gëna yomb te gëna leer mbir mu ñëk bi moy nga xam lan moy tax nga lor ak ndariñ di yex ci yow lan moy xëc lan mo koy xëc mune te lol yeb boko bolé mi ngi ci alcorane ak sunna mbolam yeneen yi ci xew yeb rek dañ koy détail dañuy détail lu nekk ci alcorane ak sunna ñaarelu mbir bi moy nga moy tandiku yo xamantene moy tax nit ki di woru ci walu sababu bi lu démé nekké ño xamantene dañuy jaamu yalla ak dañuy moy yalla ba nopi di ci sagal wala bok defene manam du sukkandiko tout temps ci djegalal yalla na yalla baxna ak ko xamne day wax na masal nan astaghfirullah ci laminam te duko yeungal sax ci xolam ak ko xamantene leele dañ nan ku def nangam ak nangam da nga am nangam ak lu demé nek ko xamantene xam xam mo koy lu wor mom tam am ko xamantene parfois day laye dogalu yalla rek ah yalla momo bindé ni de toute façon bakkar bi mom duma ko baye parce que yalla mo bindé ni am ño xamantene tamit dañuy nan ah man de toute façon ni la mel xamna ni man dal safara rek lay dem ndax nangam ah am ño xamantene len di wor moy fam yi ñu bok ni na sen mam wala yu la wala sen ya sen papa wala lu mel non ñu woru ci lool am ño xamantene dañu defene ñom bëgg ni ñu bax ni wala yoy rek tax na ñom dañu sofé wu man day talibé diw la man do façon luma def ci Bakar garaw am ño xamne loolo leen di nax am ño xamantene tamit dañuy woru ci ne dal yalla dal bu mo mbugalé duko yok dara té bu mo balé duko wañi dara ah té man ma soxla mu bal bu kon dal yalla la xaw nga lool yalla la nga bal ñepp waaw ñun ñepp da ngay dem aljana yalla mom yeurma ndim yaatu no ndeysaan am ño xamantene li len wor moy deg giñ deg li yalla ne yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala sofa yaati rabbuka fatarba sa borom xel sof na la jox ba nga geureum ko ñu woru tamit ci lolu ne dal yalla dal te yenenbi mom sallallahu alayhi wasallam baxna baxay go xamantene feek amna ku bok ci xetam ku nek sawara du contane te nak yalla comme neena ko dana la jox ba nga contane e kon man sama affaire baxna suñu affaire baxna yalla dal de toute façon xam ngeen lan la ñun ñëpp dañuy dem aljana am ñu xamne loolu lañu war am ñu xamantene liñu waru moy li yalla ne inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an bur yalla dañu jéggal mbolam bakkar ñoo tamit loolu lañu war yoyu nak ci lañ nekkon ci lañ par han fa lañ tologu mu won legi mu ngi yeggale muna waqa'tiradi ak lu demé nek li waru nga xamne ba'dul juhal leen ci ñu way riir ñi woro nañ ko bi xawli ci waxam bi suñu borom subhanahu wa ta'ala kawena mu wax ne ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim ya ayyuhal insan e yow doomu adama e yow yefir bi ma gharraka ana lan mo la wor bi rabbika ci sa borom al karim bu tedd bi suratul infitar jurum benel aya fa yaqulu bu ne bu ko defe waja dana manam bu ay bo waxe lol neena waja dana karamu teranga yalla ci bopam moma wor sa borom bu tedd bi ana lan mo la wor ci lola lan motax sa nga wor bu ko defe neena mom dana ah xana teranga yalla mo wor waqat leg leg sa yaqulu dana wax ba'dhum len ci innahum nakum innahu nakum mom laqana manam ne yalla dal laqana mo dey laqana mo sax al muhtar aji woru bi hujjatuhu aw layam wa hadha ta xam ngeen li mos jahlun ak rir la qabihun gu bono got bon wa inna ma li am ba des dal gharahu warnako bi rabbihi ci mbiru borom subhanahu wa ta'ala al gharuru aji worate bu mag bi wo huwa te mom moy ash-shaytan shaytane wa nafsuhu ak bakkanam bi nga xamne al amaratu moy aji digala kon bisu ci ngon wajhli ak reeram wa hawa wajhlu ak reeram wa hawa ak banexu bakkanam manam fi lim la bëgg wax moy lay lay da ngay gis ko xamne da nan yalla neena yawmul khiyam da nan ya ayyu da neena yalla da ya ayyu insaan ma kharraka bi rabbikal karim e yow nit ki lan mo la wor ci sa borom bu tedd bi lan mo tax ngay moy sa yalla ba neena bu ko defé man mu ne xana teranga yalla sa borom bu tedd bi lima wor ci mom moy teranga mo tax moy def sama bakkar ñu may def mu ne te xamul reer xamul ne liko wor du teranga yalla de wallahi du teranga yalla sheytaane moko wax ak bakkanam ak reeram ak top banexu bakkan wa uti wa ata wa dikke nañ subhanahu gatte ngala mom manam ata dikke na bi lafri ci batu al karim ku tedd ki manam wo wote moy as sayyid sang as shadidul azim as shadid ku nga xamne mom mo tardi mbir al azim ki nga xamantene mom moy ku maggi al mutaa moy ki ñi top alladhi ki nga xamne la yam baghi du yello al ikhtiral ni wor bi ci mom wala ihmal du ca gem sagane wala boyal haqqi ay aqam fa wada'a mu def nak hadha al mukhtar aju woru jojo al gharura ki nga xamne moy woru fi ghayri mawdi'ihi ci fudul berebam waxtaram wor bi ma ci lo xamantene la yam baghi yello wul al ikhtiral ni wor bi ci mom manam manam lula te lula taxaw woru ci sa borom bu tedd bi te xamul ne batu ku tedd limi tek moy sang bi nga xamantene dafa reuy ay mbir mom dafa mag ba dañ ko wara top lolou lay tek ana lan mo la wor bo top loku mag ko nga xamne dañ ko wara top mom mu djegge ci ni teranga rek moy da bax da wala da tawé de djegelé lu ko way def mom yonam nekk ci et cetera mom lolou la ci deg xamul ne ak deg degam ko bon moko wor mom tamit wa kaqtirar bok na batay li tax nit ñi di def bakkar ci reer ak woru moy wa kaqtirar ñi woru kem woru ba'dhum len nit ñom bi qawlihi ci waxam bi suñu borom ta'ala ka wonam wax fi nar ci safara ne la yaslaha illa al ashqa alladhi kadhaba wa tawalla la yaslaha sawara dal kenn duñ ko fasani illa al ashqa lulul ki nga xamantene moy ki texedi alladhi moy ki nga xamne kadhaba dafa weddi yalla wa tawalla te du moyu wax suratul layli ay 15 ak 16 wa qawlu ak wax bi mu wax bu suñu borom subhanahu wa ta'ala ne sawara dal u'iddat dañ ko wajal lil kafir lil kafirina ñeel way weddi ña ñeel yeferi suratul baqara ay 24 walam yadri ta khamul hadha al mukhtar aji woru jojo anna qawluhu ne borom bi subhanahu wa ta'ala wax gi mu wax ne fa anzartukum ma ngeen di war naran sawar bo xamne ta lawwa day berberi ndax tak ndax tang te sootu layli ay 14 moy bi jitu lolou huwa manam mom kat li nar ñel na safara makhsusatin buñu jago min jumlati bok ci mbolam darakat jahannama kaawu jahannama yi xam nga jahannama ha jahannama dafa am ay étage yu bari mais étage jëm suuf loloy darakat darakat darakat mok daraja fofu lañu wutal daraka ak daraja daraka day wacc ko voilà daraka day wacc moy cave moy li moy li jëm souterrain kaw ya voilà légui daraja voilà kaw voilà daraja moy lu jëm ci kaw étage manam voilà escalier yi jëm ci kaw voilà waye nak xamul ne safara mom limu xamul moy de safara ay daraja la ay mais yu jëm ci souf xamul lool mom buñ né ko safara lan mo la titéré dug narante lafa té xamul né yalla fi dafa am bénn façon safara rek bu muy wax waxul façon safara yépp mais mom xamul lool wala bu fekkonté nak na nek na jami'a jahannama mbolam safara jahannama mais fofu wo kon mom subhanahu wa ta'ala gatché ngalam lam yaqul du wax né han la yadkhuluha manam bal qal manam konontone da nan ni mune day xamne lam yaqul waxul la yadkhuluha du ca dug mune meme bu fekkontene d'accord nañ ni safara bi sax mbolem safara la wax waxul ne la yadkhuluha du fu dug lam yaqul waxut nekul di wax nan la yadkhuluha du fu dug bal li fi nek qala da fa wax ne la yaslaha du ca sanni defu ca sanni illa al ashqalul ki tokhedi wala yalzamu te du saxo min adami salliha ci ñak sanni gañ ko sanni adamu dukhulha ñak dugum fa inna salliya naka sanni akhas mo gëna jago mina dukhul ci dug wala fi al akhas daq li gëna jago nak la yasalzimu du ca saxo nafil aam daq li gëna matale hein wala limu wax ni moy xam nga même tay mu ne ñaari possibilité mo am ci ay bob daf ni safara duñ ca sanni ludul ya dañ safara gogu di berberi duñ ca sanni ludul ki nga xamantene mom moy ki taxé di moy ki weddi yalla ba paré du moyu mune koku déjà première chose lañ koy liñ lay ñëk wax ci lool moy dañ na la premièrement moy yalla waxul né manam fofu bimi wax ben place ben daraja rek la wax manam ben daraka ben kaw ci kaw yi sawara yi la ben étage rek la ci hein bi ci souterrain ben rek la ci ñu né même bu fekkonté né safara gep tax ñuy wax sax baqu la yaslaha bi mo lay wone yow sauvé go parce que waxul ne du ca dugg dañu duñ ca sanni parce que le fait que parce que ak sanni ñu jël nit sanni ko bir sawara mën nañ ni ko duggal sawara mu dugg wa te kenn du ko jël diko ci sanni mën na nek ne kon yéfer bu bon beulé mom lañu jël diko ci sanni mais julit bi bo fi mom di def di dañ nan ko rek duggal wala legui nak kon nak kum dugg ak sanni da ñom ñaar manam benn bi mo gëna particulier bi ci dess benn bi mo gëna jago mo gëna particulier bi ci dess kon nak daq yi ñu daq li gëna particulier du terrain ñu daq du tax ñu mëna daq li gëna matalé li gëna général té moy dugg gi parce que nit mëna dugg fenn té ñu ko sanni mëna ko dugg façon yu bari lañu lay mëna ñu mëna duggé sen mais sanni mom lén rek la ci façon dugg mi wala ثم تف ان هذا المختر ان ليور بور ما هذا المختر ادي وور جوجو لو تامل بو ستنت نون الايه ايه التي بيغا خمن بعدها مو نيك تي غيناو لا علم دنا خم تي لو وير انه نيك لو وير بور موي موم كات غير داخل دغول نيك كو دغ فيها تي موم فلا يكون دو نيك كون مد مو ناندي ادي لامبو لوو نيل كو ان يجنبها تي موموتو تي wa ilash qala di kazaba yo tawalla xam nga lan mo lay wone mom muccutu moy limna sayat wa sayu jannabuha atqa wa sayu jannabuha dana ca muccu al atqa danan ko moyte ndikolo danan ca muccel al atqa ki ragal yalla rek mo ci muccu te af alu tak din la wax ñi gëna ragal yalla do lu ko wax wala manam kon mom bu xamone sax ne manam bu fekkonte ne ku woru koku men bu xolaton ay bi ci teggo rek dana xamne mom batay suñu sewegul wo parce que ab ya ki mo ay wa ki mo for wa amma dal qawluhu xam gi nak finnar ci sawara sama borom xana la min uaddat dagn ko wajal lil kafirin ñeel yefen ni faqad deug deug xala waxna fil jannati ci aljanna tamit ne wa uaddat dagn ko wajal lil muttaqin ñeel way ragal yalla yow boko ko ci aljana mom dañ ni ñira yalla ko mom kon cela veut dire que bu fekete ne da nga objectif rek mais safara yeeferi la motax la ñu fay dugg neel aljana ñi ragal yalla fay dugg yow kon fo bok kon do bok parce que ya nga nek bi bakari diko ci jugge wa cheze dugg bo fenn bi surtout en England ay 133 wala yunafi kon du dakonte ak i'dadan nar wajal giñu wajal yeferi lil kafirin ñeel wajal giñu wajal sawara lil kafirin ñeel yeferi an yadkhulaha ci mu dugg ko al fusaqu katchori wa zalamat ko toñi wala yunafi te du dak i'dadan jannati ba wajal giñu wajal al janna lil muttaqin ñeel way ragal yalla an yadkhulaha ci mu dugg ko man ko xamantene fi qalbihi nek na ci xolam adna misqala adna lu gëna tuti misqala dharratin lu xamne mënef nako mandaxe zarra manam atom min al iman di ngam yalla man def nako meuna pc lolou manam walam ya'mal te musul def khayran yu khat ben yor kon da konti wuñu kon nak batay sag wor xawmu lu ko wara wala mune bayima jël keneen wakhtirar ba'dhi wakhtirar kem namit woro bi nga xamne mom lay woro ba'dhum len ci ñom bil i'timad ci ju sukkandiku ala ci di wëru ala xawmi ci di wor yawma ashura bisub ashura manam bisub tabas tam xarit aw wala bok yawma arafa taxaw bisub taxaw arafa hatta yaqulu mbetemu wax ba'dhum len ci yeen sawma yawma ashura wor bisub ashura no wor bisub ashura yukaffiru day farzunu bal amit bakar at kullaha lepp ba manam limu mësa def ci at bi yep dakoy fa wayabqa mu dess nak sawmu yawmi arafa wor bisub arafa ziyadatan mu nek ak ndolent rek fil ajri ci tiyama ci yew ci fay wala yedri te xamul hadha al mukhtar aj wor gogo an sawm ramadan ne wor wer ko wa salawat wa salawat al khams ak julli jurom a'zamu mo geuna mag wa ajallu mo geuna reey mo geuna kawe min siyam yawmi arafa ci wor bisub arafa wa yawmi ashura ak bisub ashura wa hiya te ñom kat innama tukaffiru len dong innama let limi def li am ba dess moy tukaffiru day far ma baynahuma li seen digeunte ci bat sharp idha juturi batil kaba'ir bu fekente ne moy ci ndeku nañu bakar yu makki wa waji na xamul lolu wa waji xamul lolu manam fi logique bi mu deme moy wa ay wa manam moy li nga xamne mo rot ci hadith bu nek sahih muslim hadith abu hurairah radhiyallahu anhu bi yanabi sallallahu alayhi wasallam dama kana sallallahu alayhi wasallam yaqul as-salawatu al-khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffirat lima baynahuma idha jitnabat al-kaba'ir kay juromi julli aljuma ba aljuma koor ba koor ñom ñep dañuy effacer seen bakkar li seen digeunte bu fekente ni nit ki moy tandiku na bakkar yu ma ci kon nak mu ne fa ramadan wéru koor ila ramadan ba ca wéru koor wal jumu'atu ak aljuma ila aljuma'ati ba ca aljuma la yaqwiyani amunu katan ala takfir as-sagha'iri ci far bakkar yu ndaw yi illa ndere illa ludul ma'andimam buñu ko bolé tarkil kaba'ir bayyi bakkar yu mak yi ilayha ci ñoom jëf yoyu fa yaqwi bu ko defé mu am doole majmu am doole mu am katan majmu'ul amrayn bo bolé ñaari mbir yi ala takfir as-sagha'iri ci far bakkar yu ndaw yi fa kayfa ana naka yukaffiru lay faré sawmu tatawwu'an waru coobarew kulla kabiratin bepp bakar bu mak bo xamne amilaha jefnako al abdu jambi wo huwa tamam musrrun mi ngi aji nur alayha ci bakar boba ghayrata ibn nekul aji tum min hatimam hada xam nga ni li mos mu halun manuta ne de ala annahu tine liwer bor moy la yamtani'u du xagn an yakuna ci mu nek xagnuul an yakuna ci mu nek sawmu yawmi arafa wor bisub arafa wa yawm ashura ak wor bisub tamkharid mukaffiran bi aji far li jami'i dhunubil amit mbolem bakari adwi ala umumihi ci lu matale wa yakuna te mu nek min nususil wa'd bokku ci texte yi nga xamne ci yakh yi nga xamantene dañuy digalate allati yi nga xamne la xamel nako shurutun ay shart wa mawani'un ak ay xagn lo xamne war nako mëna xagn wa yakuna te mu nek israruhu ak nuram ala al kaba'ir ci bakari mani'an di aji xagne min ak takfir ci far gogo fa idha lam yusru bu fekente ne mom nur lam yusru nurul ala al kaba'ir ci bakari yu makki tusadu day dimbali as-sawm day dimbalante ak as-sawm de koor wa adamu israr ak baña nur wa ta'awana te ñom ñañu dimbali ko ala umum takfir ci far mbolam bakari kama kana kem ni xamne ramadan wo yor ko wa salawat al khams ak juroomi julli ma tinabil kaba'ir and ak moy tan diko bakar yu makki mutasaidin dañuy aji dimbalante ñom ñi mutaawinin di aji xet lewente ala takfir as-sagha'ir ci far bakkar yu ndaw yi ma annahu andak mom subhanahu gatcha ngala mom qad qala deug deug wax na ne in tajtanibu kaba'ir ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayi'atukum in tajtanibu ngam moytandiku len moytandiku ngen in tajtanibu ngam moytandiku ngen kaba'ir bakkar yu mak yi nga xamne ma moy li nga xamne tunhawna dañ leena tere am wolif ko wolif len nu kafir de nu farankum wolif len sayiatukum sen bakar yu ndaw yi fa ulimat lañuy xame anna ci li wëb won moy jaala shay'a def mbir sababan sabab li takfir ngir far bakar yi la yamna'du khan an yatasa'ada ci ñuy jappalante huwa mom wa sabab muy jappalante huwa mom wa sababun akhar ak benen sabab ala takfir ci far bakar yi wa yakunu munak nak at takfir far bakar ma ijtima' as sababayn andak dajak ñaari sabab yi aqwa bil upp dole wa atam di gëna matale min hu ci mom man firadi ahadihima andak wetu kenn ku ne ci ñom ñaar wa kullama qawiya sa yo xamantene gëna deugar asbabu takfir sabab yi tax ñu far bakar kana aqwa kana munak aqwa di gëna deugar wa atam muti di gëna matale wa asmalu di gëna lambo wa manam fi lim wax moy comme corps ba corps aljumu ba aljumu ak julli juromi ñom pour ñu am doley effacer bakkar yu ndaw yi ba nit ki doon defé ci ben bakkar day fekk mu moti ndiku bakkar yu mat c'est comme lolu la kon nak wor arafat wala wor ashura buy effacer sa bakaru at yi yep tamit lolou da fay fek kon mu and ak ay condition ba pare li téré ñu effacer say bakar bañ fé né té kon nit ki su fekkenté dafa nour ci bakar yu mag yi lolou day tax manam lolou ci bopum rek day mëna nek luy téré blocage contre ñu bal la say bakar yi wala legui nak nit ki su fekenteene nourul ci bakkar yu magi hein bu boba koor gi mu koor ak baña nour ci bimu baña nour ci bakkar ñom ñaar ñoy dimbalenti pour effacer bakkar te d'ailleurs lolou day gëna deugër mu ne la ndax sama borom wax na ne subhanahu wa ta'ala ne bo leen moy tundiko bakkar yu magi ma ba leen yu ndaw yi kon nak ci lañuy xamé ni hein buñu né nangam boko défé day tax sa yalla effacer say bakkar mais lolu da téréwul lolu sabab la mais sabab man na bari sabab mën na bari comme tay buñ né bu jant bi sowé rek sabab la ci julli timis am hein mais il faut que par exemple bu dé jigen la nga baña nek ci mbeureuk par exemple période règle yi par exemple lolu rek taxul nga mëna julli il faut que par exemple nga japp nga am japp et cetera il faut que par exemple nga djublu qibla donc sabab rek sabab kesse ben sabab manam sabab yi man nañu bari cause ba fara mu baña am dara lu lay xañ lola xew donc lolu la lay expliquer fi yalla dafa tuddu ben sabab voilà fi yenen tibit sallallahu alayhi wasallam tuddu ben sabab ayé betam tuddu ben sabab mais tekki wul ne lolu rek la ma il faut que texte yi nga dajale len pour meuna comprendre djel ben ayé rek wala ben hadith tam bintu sukkandiku lolu voilà lolu dula jappal mona wakati kali ak kem sukkandiku ba'dhum len ci ñoom ala qawlihi ci waxam bi mu wax mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam hakim bi aju netli an rabbih jele ci borom subhanahu wa ta'ala bi mu nan ana inda husni dhann 'abdi bi falyadhun bi ma sha'a bu hadith mu ngi ci hadith bi rahal imam ahmad solo nako ibn hibban hadith 633 ci hadith wasila ibn asqa niki non imam al bukhari solo nako hadith numero 7405 imam muslim hadith numero 2675 imam at-tirmidhi hadith numero 3603 ibn majah hadith numero 3822 imam ahmad tamit solo nako ci tome 2 hadith 480 482 416 ci hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu ñoom ñep rahmatullahi ala jami' yenen tibbi sallallahu alayhi wasallam ne yalla sama borom dani subhanahu wa ta'ala ana naka man yalla kat sen borom inda husnul zanni mangi farafet ak njort abdi sama jam bi fi man fal yadhun nakon nak na njort bi ci man ma sha Allah ko sop deng yani limi tek moy ma kana fi zannihi lepp lo xamne nek na ci njortam fa inni naka man kat fa'iluhu dana ko def bi ci mom wala raybatu sik nekul an husnul zanni ne rafet njort inma li am ba dess moy yakunu day nek ma'al ihsani andak rafetal fa innal muhsina naka adi rafetal dikat hasan hasan hasanul zanni adi rafet njort la bi rabbi ci boromum an yujazihi ci mu fay ko ala ihsanihi ci rafetal gami rafetal wala yukhlifu tadu wute wa'dahu ak digam wa yaqbalu tadana nangu tawbatuhu tubam wa ammal musiu ndal aji ñaawal aji ñaawal kat bi nga xamne day ñaawé aji ñaawé ji al musirru ki nga xamne dafa nuru alal kaba'iri ci bakkar yu magi wazulmi ak togn wal mukhalafat ak du wute gi boromum digle subhanahu wa ta'ala fa inna wahshatal ma'asi naka wetuk ak njaay aluk togn ak moy yalla yi wazulmi ak togn wal harami ak yu harami tamna'uhu danako xagn min husnul zanni ci rafet njort bi rabbihi ci boromum wa hadha li mawjudun luñu dajj la fil mushahadati ci liñuy jakkar lol ci liñuy gis dans la realite ko gis muy def lu bon lol non moy tax ba du rafet njort ci boromum yu bon yimi def bu haram yimi def yoy moy tax manam xelam du dal la dana tax dal mu nane man bo yalla jappé voilà gis lol bo tax fa innal abda naka jambi al abiqa bi nga xamanteni dafa fetter lu daw recc manam jenn ci autorité boromam al musi ki nga xamne aji ñaawel al kharij ak nga xamne dafa genn an ta'at sayyidihi walif top sangam la yuhsinu du rafet azzan njort bi ci sang bobu wala yu jami'u te du dajale wahshatal isaati njaay allu ñaawé gi ihsanu dhanni rafetu njort abadan mukk fa innal musi'a leer boor moy aji ñaawé ji mustahishun dafa njaay allu bi qadri isaati ci kemb ci day ñaawé proportionnellement ak namu ñaawale wa ahsanu nasi ki gëna rafet ci nit ñi afzal zann njort bi rabbihi ci borom atwa'uhum la moy ci leen ko gëna top yow tay bo amé sab jamm jamm bi jekki jekki ndaw rut ci dem moy sey ndigal dem est ce dina rafet njort ci ne bu dajé yow affaire am dana bax so dina ñu ko lox ñu wax ci ni mën nañ ko lox voilà motax ki gëna rafet njort ci jamm bi moy ki nga xamantene